आयत नंबर 38 से देखते हैं। वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहुमा जज़ाम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم। चोरी करने वाले मर्द और औरत के हाथ काट दिया करो, ये बदला है इसका जो उन्होंने किया। अजाब अल्लाह की तरफ से और अल्लाह ताला कुव्वत और हिकमत वाला है। लेकिन जो शख्स अपने गुनाह के बाद तौबा कर ले और इस्लाह कर ले तो अल्लाह ताला रहमत के साथ इसकी तरफ लौटता है। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। यकीनन अल्लाह ताला माफ़ी फरमाने वाला और मेहरबानी फरमाने वाला है। अब यहाँ से चोरी के बारे में कुछ बातें हमारे सामने रखी जाएंगी। पीछे हम लोग आयते मुहारबा की रोशनी में डाका और रहजनी और ऐसे बड़े बड़े जरायम की बात सुन चुके हैं कि जिसकी वजह से लोग दुनिया में अल्लाह ताला के इस कायम करदा निज़ाम को बदलने की कोशिश करते हैं और उसमें रखना डालते हैं, फसाद के शिकारी होते हैं। तो यहाँ फरमाया वस्सारिकु और चोरी करने वाला मर्द। सारिकु का लफ्ज़ सीन राकाव से है, सरेका चोरी को कहते हैं और सारिक फाइल के वज़न पे चोरी करने वाला मर्द और साथ ही वस्सारिका औरत। फाइला का वज़न है, फीमेल मुराद है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत सारी चीज़ों को औरत और मर्द के लिए एक ही जगह पे इकट्ठा पेश किया है, लेकिन इंसानी आमाल में दो अमल ऐसे हैं कि जिस पे औरत और मर्द का अलग अलग ज़िक्र किया गया। एक तो यही आयत, आयत नंबर 38 सूरत माईदा, वस्सारिकु वस्सारिका, चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत। तो गोया के चोर और चोरनी, इन दोनों का ज़िक्र अलग किया गया। इसी तरह दूसरा अमल जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने अलग से बात की, जिसमें औरत और मर्द की अलग से ज़िक्र हुआ, वो क्या है? सूरत अन्नूर की आयत नंबर 2 है, अज़ानियत वज़ानी, ज़िना करने वाला मर्द और ज़िना करने वाली औरत। ये अलग अलग ज़िक्र करना क्यों है, कुछ देखेंगे हम बातें कि आखिर ये दो अमाल ऐसे क्यों हैं कि जिनका ख़ास तौर पे अलग से ज़िक्र किया गया बाकी चीज़ों को छोड़ के। तो इसमें एक चीज़ तो हमें ये समझ में आती है कि चोरी करना एक किसी इंसान के हक़ को लेने वाली बात होती है। इसी तरह ज़िना जो है वो भी अपने शौहर या अपनी बीवी की हक़ तलफ़ी होती है। अगर शादी से पहले कोई ऐसा मामला करता है तो वो आने वाले शौहर के हक़ में जुल्म करेगी औरत, और अगर कोई मर्द ऐसा करता है तो अपनी आने वाली बीवी के हक़ में जुल्म होगा उसका। और अगर बीवी या शौहर की मौजूदगी में कोई ऐसा काम करता है तो ये हद दर्जे की नाशुक्री और नाफरमानी की बात होगी। तो दोनों चीज़ें चूँकि इंसानी मामलात के साथ थी, अल्लाह ताला ने इनको पेश किया। इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला की नज़र में इंसानी मामलात कितने अहम हैं और उसका ज़िक्र अलग से किया गया। दूसरी बात यहाँ देखेंगे कि असारिकु वसारिका लफ्ज़ जो है इसमें चोर का लफ्ज़ पहले आया, जबकि वसारिका औरत का ज़िक्र बाद में आया। जबकि सूरत नूर की आयत 2 में अज़ानियत वज़ानी में औरत का ज़िक्र पहले आया और मर्द का बाद में। आखिर क्यों? आप कहेंगे इतनी बारीकी में जाने की ज़रूरत क्या है, लेकिन मैं ऐसी बारीकियों से ही इस बात को महसूस करती हूँ कि ये है अल्लाह का कलाम जिसकी वजह से कोई ये बना नहीं सका। ये लोगों का कलाम होता तो इसमें कितने झोल होते। और हमारा ईमान है कि रब्बे कायनात का ये कलाम है, इसमें कोई कमी नहीं, कोई बेशी नहीं है, एक ज़बर और ज़ेर का फ़र्क नहीं, तकदीम और ताखीर नहीं। सारिक का लफ्ज़ पहले आया यानी मर्द की बात हुई, इसकी दो वजूहात मुफस्सरीन बताते हैं। पहली चीज़ यह है कि मर्द को आर दिलाया गया, मर्द मुकल्लफ है कमाने का, औरत को के ना नफके का मालिक हो, यानी मर्द की शान ही क्या है कि वो कमाई करे, मेहनत करे। अब अगर एक मर्द मर्द होने के नाते कमाने की बजाय चोरी करने लगे तो ये ज़्यादा बड़ा गुनाह है एक औरत की निस्बत, ठीक है? اس لیے اور مرد کا ذکر پہلے کیا گیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ عموماً مرد زیادہ کرتے ہیں اس کام کو، اس لیے مرد کا ذکر کیا گیا. پھر تیسری بات یہ ہے کہ بعض عورتیں کچھ ایسے حالات کا شکار ہو سکتی ہیں کہ ان کو گھر میں ہی شوہر ہی کی کسی چیز میں سے کوئی چیز ان کی اجازت کے بغیر لینے کی ضرورت پیش آئے، تو ہو سکتا ہے کہ عورت مجبور ہونے کے ناطے یا چونکہ اس کے پاس مال براہ راست خود نہیں ہوتا تو کسی ایسے حالات میں وہ اس کا شکار ہو جائے، تو اس لیے بھی اس کو پیچھے کیا. اور واللہ عالم، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جو چیز ہمیں اپیرنٹلی سمجھ آتی ہے ہم اسی پہ بات کرتے ہیں. دوسری چیز، والزانیہ، تو والزانی میں عورت کا ذکر پہلے کیوں آیا مرد سے؟ تو اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ عورت کا زیور حیا ہے. عورت سے جس چیز کا مطالبہ ہے وہ کیا ہے؟ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. اللتی احسنت فرجہا، حضرت مریم علیہ السلام کی خوبی بیان کی گئی. تو وہ عورت جو حیا کو چھوڑ کے ایسے کاموں میں پڑتی ہے، تو اس کا پھر ذکر پہلے کر کے اس کا احساس دلایا گیا. مرد بھی بے شرمی کر سکتا ہے، لیکن مرد میں عموماً یہ مادہ زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر، یعنی یہ خواہش زیادہ ہوتی ہے، تو اس کا ذکر بعد میں رکھا گیا، لیکن ایک عورت اس معاملے میں پہلے رکھی گئی. اور دوسری اس کی یہ بھی وجہ جو میں نے ابھی اشارتاً ذکر بھی کر دیا کہ عورت میں یہ مادہ کم ہوتا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی عورت ایسا غلط کام کرتی ہے تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے. پھر تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ عورت کے اندر وفاداری زیادہ ہوتی ہے عموماً اپنے شوہر کے لیے، بہت زیادہ پکی ہوتی ہے اور بہت زیادہ یعنی ہسبینڈ سینٹرڈ ہوتی ہے کہ اسی کے گرد گھومتی ہے. تو اتنے لطیف خوبصورت جذبات کے باوجود اگر ایک عورت ایسا کام کرے تو پھر لیڈیز فرسٹ کہتے ہوئے اس کو آگے کر دیا، مساوات ہو گئی، ایک جگہ اس کو کر دیا آگے، ایک جگہ اس کو. پھر ایک اور چیز کہوں گی کہ ماں بننے کی ارج، ایک ماں اور بچے کا جو تعلق ہے وہ باپ اور بچے کے تعلق سے فرق ہوتا ہے. جب ایک لڑکی یا عورت زنا کرتی ہے تو اصل میں وہ اپنے بچے کے لیے بھی مخلص نہیں رہتی. تو والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور عورت، کیا ہے ان کی سزا؟ فقطعوا ایدیہما، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ دونوں ہاتھ کاٹ دو، لیکن دونوں نہیں ہیں. ابھی میں انشاءاللہ چند روایتیں آپ کے سامنے رکھوں گی تو اس کی روشنی میں آپ دیکھیں گے. یہاں مراد ہے ان دونوں کا ہاتھ کٹوا دو. کیوں؟ اس لیے کہ چوری میں ہاتھ انوالو تھا، اسی کو کٹوایا. اس کے برعکس اگر آپ پھر اوپر والی مثال پہ جائیں کہ زنا اور اڈلٹری کی کیا سزا ہے؟ کوڑے لگنے یا پھر رجم. کیوں؟ اس لیے کہ چوری میں صرف ہاتھ انوالو ہوتا ہے، تو چوری کی سزا ہاتھ کا کٹنا ہے. اور زنا میں چونکہ پورا جسم انوالو ہوتا ہے تو پورے جسم پر کوڑے. اسی لیے اینڈ پہ فرما دیا کہ واللہ عزیز حکیم، وہ غالب اور وہ حکمت والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس کو کیا سزا دینی ہے. اسلام جو ہے وہ یہی ایک سبق دیتا ہے کہ انسان کے عمل یا اس کے فعل اور اس کی سزا میں مطابقت ہے. اس دنیا میں بھی یہی مطلوب ہے، جو جتنا گناہ کرتا ہے اس کو اتنی سزا دو، جو جتنی زیادتی کرتا ہے اتنی سزا دو. اور کل آخرت میں بھی اسی طرح سے معاملہ ہوگا. اور غفور کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا گناہوں کو چھپا لینا، ستر و ذنب، گناہوں کو ڈھانپ لینا، یعنی وہ چاہے تو بندے کو معاف کر دے، سزا نہ دے، اور اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے. تو یہاں سے چوری کی تھوڑی بات ہوگی. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ بس کسی نے پکڑ کے چوری کی اور اس کو پکڑ کے کوڑے لگا دیے جائیں گے، یا اس کو کوڑے نہیں، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. تو ایسا نہیں ہے، یہ قصول اور ضابطے کے ساتھ ہوگا یہ کام. اور اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ ایک ایک چیز آ رہی ہے. پیچھے محاربے کی بات تھی، بیچ میں اخلاقی سبق دیے گئے، اور اب یہاں پہ چوری کی بات کر کے بتا دیا کہ مسلمانوں کو کیسا ماحول دینا مقصود ہے. اسلام سلیمہ سے ہے، سرنڈر کرنا، سپرد کر دینا. تو جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور قوانین کو دنیا میں لاگو کرتا ہے تو پھر اصل میں لوگوں کی جانیں سلامت ہوتی ہیں، ان کے مال سلامت ہوتے ہیں. اس کے لیے ذہن میں رکھیے گا کہ ہر چوری سرقہ نہیں ہوتی. سرقہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی عربی میں سرقہ اور اردو میں چوری. سرقہ کہتے ہیں کسی کا محفوظ مال خفیہ طریقے سے ہتھیا لینا. یعنی مال کھلا ہوا نہیں پڑا تھا ایسے کہ باہر روڈ پہ کسی نے کوئی چیز پھینک دی کہ یہ مجھے نہیں چاہیے اور کوئی لے آیا، تو یہ چوری نہیں ہے. بلکہ کسی کا محفوظ مال छुप के मख्फी तरीके से हथियाना, मतलब किसी के घर में दाखिल होना या किसी के मकान में उसके कपड़े सोना चांदी वगैरह लेना, इसको सरेका कहते हैं। कितना बड़ा ये गुनाह है, कबीरा गुनाह है। अल्लाह ताला ने इसको हराम करार दिया क्योंकि नकालम मिन अल्लाह, अल्लाह ताला इस काम को यानी अल्लाह ताला अपनी तरफ इस सजा को लेते हैं कि मिन अल्लाह ये मेरा हुक्म है और फ़क्तऊ अमर है, हुक्म वाली बात है। तो इससे पता चलता है कि ये फेल जो है ये बहुत ही बड़ी यानी शदीद नौयत का गुना है। अल्लाह के नबी सल्लम ने भी चोर पे लानत की, हालांकि आप ऐसी बात कभी कम ही कहते थे, लेकिन आपने बददुआ के अंदाज़ में कहा लअनल्लाहुस्सारिका यसरिकुल यसरिकुल बैदता फतुक्तौ यदुहू। सही बुखारी और मुस्लिम की यह रिवायत है, अल्लाह ताला चोर पर लानत करे कि वो अंडा चुराता है और इसका हाथ काट दिया जाता है। इसी तरह चोरी इतना बड़ा गुनाह है कि चोरी करते वक्त इंसान का ईमान सलामत नहीं रहता। सही बुखारी और मुस्लिम ही की एक रिवायत में आता है ला यसरिकुस्सारिकु हीन यसरिकु वहुवा मुमिनुन, चोर चोरी करते वक्त मोमिन नहीं होता, क्योंकि जब अंदर ईमान होगा तो क्या फिर इंसान ऐसे काम करेगा। फिर आपने एक मौके पे फरमाया कि हाथ काटना अल्लाह की हुदूद में से एक हद है, इसको हर एक पे लागू किया जाएगा। सही मुस्लिम में आपके अल्फाज हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदी लौ सरक्ता वल्लज़ी नफ्सी बियदीही लौ सरकत फातिमतु बिन्तु मुहम्मदिन लक़त्वातु यदहा। वो जो ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी कर लेती तो मैं इसका भी हाथ काट देता। अब एक सवाल पैदा होता है कि कोई भी सज़ा कब लगती है, जब उसके कोई दलाइल हों। जैसे आप आगे जाके पढ़ेंगे जिना की सज़ाओं में ये सारी चीज़ें आती हैं कि वो कैसे होगा, तो चोरी करने वाले को कैसे सज़ा दी जाए। जिना पे तो चार शहादतें रख दी, चार लोग जब तक गवाही नहीं देते उस वक़्त तक हद नहीं लगती, तो किसी की चोरी की क्या हद है। तो उसका पहला एक तरीका तो यह है कि मुलज़िम खुद ही एतराफ़ कर ले, कन्फेस कर ले कि उसने चोरी की है, लेकिन ये एतराफ़ बिल जबर नहीं होना चाहिए। मारना, डंडों से कूटना और कहना डिक्लेयर करो, और वो जान बचाने के लिए ऐसा कहे, क्योंकि बाज़ वो हमारे यहाँ इस किस्म का जुल्म भी किया जाता है कि वो बेचारे भी इकरार कर लेते हैं जिन्होंने नहीं किया होता। तो ये अपने इख्तियार और एतराफ़ से हो। दूसरी सूरत है सज़ा दिलवाने की, और वो क्या है कि दो आदिल गवाह मौजूद हों जो गवाही दें कि इसने चोरी की है, यानी जिना में चार हैं तो इसमें दो हैं। और मैं देख रही थी कि इत्तफाक कह लें या इस दोनों अमाल में वाकई कोई ऐसा है आपस में रब्त, कि हदीस की किताबों में भी अमूमन या जो किताबें जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स को पाइल अप किया जाता है तो उसमें भी चोरी और जिना का टॉपिक जो है मोस्टली एक साथ ही दिया जाता है, इकट्ठा ही होता है। फिर उसके बाद आप देखिए कि अगर कोई हद लगने से पहले अपने एतराफ़ से पीछे हट जाए कि मैंने जो कहा था झूठ है, फिर भी उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, लेकिन जो चोरीशुदा माल है उसकी ज़मानत इस पर होगी। क्योंकि आप देखिए ना कि उसके पीछे हटने का फ़ायदा क्या है कि इसका हाथ बच गया, लेकिन वो इस चोरी के इल्ज़ाम से बेगुनाह साबित नहीं होता। इस तरह अगर चोरी का ना एतराफ़ हो और ना गवाह हो मगर माल बरामद हो जाए तो उस माल को ले लिया जाएगा और मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा। कितनी प्यारी अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत है कि जिस पे अमल करने से इंसानियत में अमन और चैन भी हो सकता है। और इसमें मुफस्सरीन ये भी कहते हैं कि अगर कोई इकरार करके पीछे हट जाता है तो उसको कहना चाहिए, यानी इसको इस चीज़ की रग़बत दिलानी चाहिए कि पीछे हो जाओ ताकि इसका हाथ बच जाए। इब्ने अदी की एक रिवायत है अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया इदराउल हुदूद बिश्शुबहाति मस्ततातुम, जिस हद तक हो सके शुबहात की बिना पर हुदूद साकित कर दो। यानी इस्लाम को कोई शौक़ नहीं है लोगों के हाथ काटने का, बल्कि शुबा भी पड़ जाए तो फ़ौरन छोड़ दो। असल मुझे ऐसे लगता है जैसे ये डरावों की बात है, जितना किसी को डरा दिया जाए बस उतना ही काफ़ी है और दैट्स इट। फिर इसके बाद आप देखिए कि ये सज़ा एकदम नहीं दे दी जाएगी कि अच्छा जी आपने कहा तो हमने दे दिया, बल्कि इसके लिए कुछ शरायत हैं। कौन सी शरायत हैं मैं आपके सामने पॉइंट्स में रखूंगी ताकि आपको समझना और याद रखना आसान हो जाए। पहली चीज़ है कि चोर जो है वो आकिल और बालिग हो, मुकल्लफ हो। मुकल्लफ कहते हैं ये जिसके ऊपर कोई ऐसा शुबा ना हो कि वो ऐसा काम कर सकता है कि ज़िम्मेदारी लेने वाला हो, अक्लमंद हो, दीवाना ना हो। और ऐसा नहीं कि चोरी करने के बाद दीवाना बन जाए। तारीख में एक वाक्य आता है कि हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में बाहर निकला और ज़ाहिर है कि उसकी जो शोहरत थी, तो एक शख्स से पूछने लगा कि हज्जाज के बारे में तुम क्या कहते हो। तो उस शख्स को नहीं पता था ये कौन है, क्योंकि उस दौर में इस तरह से मीडिया तो नहीं था आम। तो उसने जितनी गालियाँ बोल सकता था बोल दी। उस शख्स ने सुनी और फिर कहने लगा, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? कहा, मुझे तो तुम्हारा नहीं पता। कहने लगा कि मैं हज्जाज हूँ। जो ही इसने ये बात सुनी तो वो शख्स बड़ा होशियार था, कहने लगा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कहने लगा, नहीं पता। कहा कि मैं इस शहर का एक मशहूर दीवाना हूँ, मुझे हर महीने 3 दिन दीवानगी का दौरा पड़ता है, और उसमें से पहला दिन बड़ा शदीद होता है कि जिस दिन मुझे होश ही नहीं होती कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और आज मेरा वो दिन है। यानी इस तरह होशियारी से वो बच गया। तो कोई चोर है और बाद में बहाना कर दे कि मैं ऐसा मतलब नादान हूँ, तो ऐसा नहीं है। हकीकत में वो आकिल ना हो। फिर दूसरी चीज़ है कि दीवा बालिग हो। नबी सल्लम की रिवायत है, इसका हवाला नोट करेंगे आप, कि 3 लोग मरफूल कलम है, यानी जिनसे कलम उठा लिया गया, उनको सज़ा और जजा नहीं होती। जजा तो ऑफ कोर्स जो अल्लाह ताला देना चाहेंगे वो होगी, लेकिन सज़ा नहीं मिलती उनको। और इसमें एक मजनू और नाबालिग शख्स भी, और तीसरा वो शख्स जो सोया हुआ है जब तक कि वो उठ नहीं जाता। दूसरी शर्त किसी को चोरी की सज़ा देने की क्या है, कि चोरी करने वाला जो है वो उस माल जो चोरी हुआ है उसका बाप ना हो, उसका बेटा ना हो, उसका शौहर और उसकी बीवी ना हो। क्यों? इसलिए कि इन सारी सूरतों में एक दूसरे के माल में कुछ हकूक होते हैं। जैसे बाप का बच्चे के माल में कुछ हिस्सा होता है, बच्चे के माल में बाप का हिस्सा होता है, फिर इसी तरह बीवी और शौहर का भी आपस का मामला है। तीसरी चीज़ यह है कि जो मसरूका माल है, यानी जो चोरी शुदा माल है, उसमें चोर की मलकियत का शुबा ना हो। पूरा चोर मालिक नहीं है, लेकिन कुछ अगर मलकियत है तो भी उसको हाथ नहीं कटेगा। मसलन आप इसकी मिसाल हो सकती है कि एक मकरूज़ था, कर्ज था लिया हुआ उसने। अब क्या हुआ कि उसने कोई चीज़ गिरवी में रखी किसी के पास कि ये चीज़ ले लो और मुझे इतना पैसा दे दो, ठीक है। अब उसके बाद वो अपनी ही गिरवी रखी हुई चीज़ उसने चोरी कर ली, तो इस सूरत में भी हाथ नहीं कटेगा। दूसरी सूरत हो सकती है, ऐसे शख्स पे चोर का इल्ज़ाम है जो कहीं किसी जगह काम करता था, और उसने मालिक के पैसों में से पैसे अपनी उजरत के खुद ही ले लिए, इसको भी चोरी नहीं कहेंगे। इसी तरह एक चौथी शर्त भी है कि जो चोरी शुदा माल है वो हराम का माल ना हो, मसलन शराब, मौसीकी के आलात, बल्कि मुबाह काम जो हैं, यानी जायज़ चीज़ों में चोरी का हाथ काट सज़ा है। क्योंकि इसकी हिकमत क्या है, मसलन देखिए, हो सकता है किसी के दिल में गैरत आए और इस्लाम की मोहब्बत में वो किसी की गलत चीज़ उठा के फेंकने के इरादे में हो कि मैं तो इसको फेंक दूंगा, तो इस तरीके से फिर वो इस मामले में आ जाएगा। फिर उसके बाद आप देखिए कि कीमत कितनी है, किस पे कम से कम हाथ कट सकता है, 1/4 दिनार, 1/4 सोने के बराबर हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है सही मुस्लिम की, ला तुक्तौल यदु इल्ला फी रुबुई दीनार, हाथ ना काटा जाए मगर 1/4 दिनार या उससे ज़ायद में। ये सबसे सख्त राय है, आप ये कह लें रिजिड है, यानी जो लोग सख्ती से फ़ैसला करेंगे वो इस पे करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ पे राज़ी हैं कि 1 दिनार जो 10 दिरहम के बराबर बनता है इस पे चोरी की जाएगी, और बाज़ लोग 3 दिनार तक भी गए हैं। तो बहरहाल ये एक फरूई मसला है, इसमें मुख्तलिफ लोगों के अंदर मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। पाँचवीं शर्त क्या है, कि जो चोरी शुदा माल है वो महफूज जगह से चुराया हो, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हो, किसी के सूटकेस में से, किसी के घर में से, जिसमें महफूज समझा जाता है माल। फिर छठी बात क्या है, कि माल जो है वो झपट के ना छीना हो, यानी किसी के हाथ में उसके सामने ले लिया और माल लेके भाग गया, जैसे बाज़ लोग पर्स छीन जाते हैं, छीन लेते हैं, क्योंकि इसमें फिर कता नहीं है, ये फिर वो ज़बरदस्ती माल लेने वाली जो पीछे बातें गुजरी थी मुहारिबा, उसमें ये होगा, ठीक है। इसकी दलील क्या है, तिरमिज़ी और इब्ने माजा की सही रिवायत है, लईस अला खाइनिन वला मुंतहिबिन वला मुख्तलिसिन कतउ, खयानत करने वाले, लूट और झपट कर माल लेने वाले पर कता नहीं है, और इनकी सज़ा तो कुछ और है। ठीक है, तो ये शरायत है। आप देखिए कि इतनी सख्त शरायत करके फिर ये चीज़ें की जाएंगी। बस आप देखिए कि किसी के दरख्त से कोई फल तोड़ लेता है तो ऐसी सूरतों में फिर नहीं होगा। इसकी भी रिवायत आगे आपके सामने इंशाल्लाह रखूँगी। अब किया क्या जाएगा, कैसे काटा जाएगा, ये भी इस्लाम ने हमारे सामने खोल दिया कि ये सारा मामला कैसे किया जाएगा। पहली बात ये है कि चोर से अगर माल निकल आता है तो उसको वो माल देना पड़ेगा। अगर बिलफर्ज वो माल ज़ाया हो गया या उसने बेच दिया तो जितनी कीमत का वो माल था वो उसको अदा करेगा। ये पहली सज़ा है जो चोर को मिलेगी। सिर्फ हाथ काटने की बात नहीं, और ख़ूबसूरत बात देखिए कि कुरान पाक में सिर्फ कतायत का हुक्म है, हाथ काटने का हुक्म है। तो ये कैसे पता चलेगा कि बाकी दूसरे भी काम होंगे? ये सुन्नत से, ये हदीस से। जो लोग सुन्नत के बग़ैर कुरान को समझना चाहते हैं फिर वो लोगों के हकूक़ पूरे नहीं दे सकते। इसी से पता चलता है ना कि कितनी अहमियत है इस बात की कि हम दोनों चीज़ों को साथ लेके चलें। और इससे इस्लाम का ये मिजाज भी समझ आता है कि सिर्फ सज़ा बराए सज़ा नहीं है। चोर का तो हाथ कट गया, लेकिन वर्ड्स अदर साइड, ऑन अदर साइड जो दूसरा शख्स है उसका क्या होगा? उसका माल उसको वापस मिलेगा। फिर उसके बाद देखें कि हाथ काटना उसका जो है वो अल्लाह का चूंकि मुकर्रर करता है, इसको कोई हराम नहीं करवा सकता, कोई माफ़ी नहीं मांग सकता। आपने इस चीज़ को पसंद ही नहीं किया कि किसी के यानी ऐसे मामले में आप बात करें। और वो ही हदीस याद रखिए जो पीछे गुजर चुकी कि एक औरत ने चोरी की, फातिमा उसका नाम था, और लोगों ने उसामा बिन जैद को भेजा एक सिफारशी बना के, तो अल्लाह के नबी सल्लम ने उस पर गुस्से का इजहार किया था। फिर उसके बाद यानी एक और चीज़ हो सकती है, बाज़ दफ़ा थोड़ी देर की मोहलत दी जा सकती है। मसलन अब चोर जिसने चोरी की थी तो उसको मालिक को पैसा देने के लिए कुछ वक्त चाहिए, मसलन कमा के देगा या उसको किसी से लेना है, तो एकदम उसका हाथ जो है वो नहीं काटा जाएगा, तो वो माल जो है उसको देगा। चाहे माल जिसकी चोरी हुई हो वो दौलतमंद हो या तंगदस्त हो, माल थोड़ा हो या ज़्यादा, हर सूरत में वो माल वापस करेगा। हाँ, अगर कोई शख्स रहम खा के कहता अच्छा जाओ मैं नहीं लेता, तो फिर ये एक इंसानी मामलात में बात होगी। हाथ कैसे काटा जाएगा? चोर के दाएं हाथ की हथेली जोर से काटी जाएगी। यानी हथेली जो हाथ होता है ना, बस उसकी जहाँ जॉइंट होता है हमारा, जहाँ अमूमन घड़ी पहनी जाती है, बल्कि इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अगर आप किरत देखें जो कुरान पाक की उनके यहाँ है, तो उसमें क्या लफ्ज़ आते हैं? फ़क्तऊ अईमानुहुमा, इनके दाएं हाथ काट दो। बहरहाल फिर हाथ कटेगा तो कटते ही खौलते हुए गर्म तेल में उसे दाग दिया जाएगा ताकि खून बहना बंद हो जाए। ये उस दौर की बात थी क्योंकि वहाँ बैंडेज और इस तरह की चीज़ें नहीं थी, और आज के दौर में तो कोई भी तरीका हो सकता है। और पसंदीदा क्या है कि कटे हुए हाथ को चोर की गर्दन में चंद दिन तक लटका दिया जाए। क्यों? नकालम मिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से एक पकड़ है, आजमाइश है, उसकी रुसवाई होगी, लोग देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये इसने ऐसा काम क्यों किया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसकी चोरी में हाथ नहीं कटते, वो कौन सी हैं? गैर महफूज माल उठाने में हाथ नहीं कटता। फिर दूसरी चीज़, जिस माल की कीमत चौथाई दिनार से कम हो, 1/4 से कम हो। इसी तरह दरख्त के फल को कोई तोड़ के खा ले तो हाथ नहीं कटेगा, खजूर किसी की कोई तोड़ के खा ले तो नहीं कटेगा, अगर भूखा आदमी बाग से फल खा ले तो नहीं कटेगा, खाने के अलावा अपने साथ भी ले जा रहा है तो क्या सज़ा होगी? फल से दुगनी कीमत उससे वसूल की जाएगी। यानी अगर वो $5 का 1 किलो है तो उसने 1 किलो लिया तो $10 उससे वसूल किए जाएंगे, और बाज़ दफ़ा उसको सबक सिखाने के तौर पे मारा भी जा सकता है। अगर कोई फल वहीं खड़ा होकर बाग में खा ले तो इसकी कोई सज़ा नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया गया था कि जो चरागाहों में चरने वाले जानवर हैं तो वहाँ उनके जानवरों के चोरी किए जाने के बारे में क्या हुक्म है? तो आपने फरमाया कि फ़ीहा समनुहा मर्रतैन व दरबु नकालिन व उखी ज़मीन अतनी ही फ़फ़ीहिल क़त्उ इज़ा बलग़ मा याख़ुज़ु मिन ज़ालिका समनल मिजन्ना मिन ज़ालिका समनल مجنہ، یہ مسند احمد اور نسائی کی روایت ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان کی چوری میں، یعنی اس طرح کی جو چیزیں ان اٹینڈڈ باہر ہوتی ہیں، ان کی چوری میں دگنی قیمت ہے جو چور سے وصول کی جائے گی، اور عبرت کے لیے مار پیٹ ہے، اور اگر جانوروں کے بیٹھنے کی جگہ سے کوئی جانور چرا کر لے جاتا ہے تو اس میں قطع ہے، ہاتھ کٹے گا، اور جب اس کی قیمت ڈھال کی قیمت کے برابر ہو جائے تب. ٹھیک ہے. اور پھلوں اور ان چیزوں کے بارے میں جو خوشیوں کی صورت میں ہوتی ہیں، جیسے کھجوریں یا انگور وغیرہ یا زیتون، تو اس کے بارے میں ایک روایت ہے مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ اور ترمذی میں، اور مستدرک حاکم میں بھی حسن درجے کی یہ روایت ہے. آپ نے فرمایا، من اخذ بفمیہ، جو شخص پھل کھا لیتا ہے اور اٹھا کر نہیں لے جاتا تو اس پر کچھ نہیں ہے، اور جو ساتھ لے جائے اس پر دگنی قیمت، اور عبرت کے لیے ضرب لگانا ہے، اور جو پھل کو حفاظت گاہ سے اٹھاتا ہے اس میں قطع ہے، یعنی ہاتھ کٹے گا، اگر اس کی قیمت ڈھال کے برابر ہو. سبحان اللہ، واقعی مکمل دین لگتا ہے نا. انسانوں کے بنائے ہوئے یہ قانون ہو نہیں سکتے. ایک ایک بات بول بول کے بتا رہی ہے کہ مجھے میرے مالک نے انسانوں پہ لگایا ہے. اور اگر ہم واقعی اسی کو سامنے رکھیں تو ہمارے بھی دل میں اس چیز کی شکر گزاری پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے آج ہم ان آیات کو پڑھ رہے ہیں اور ہم ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں. کتنے درس سنے ہم نے زندگی میں، کتنے چھوٹے چھوٹے لیکچرز اٹینڈ کیے. بعض لوگ کنونشنز میں جاتے ہیں، تین تین چار چار دن بہت اچھے لیکچرز بھی سنتے ہیں، لیکن عموماً اس قسم کے ٹاپک سامنے نہیں آتے کیونکہ ان کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ عام فہم نہیں. لیکن حقیقت یہ کہ اگر آج یہ چیزیں عام کر دی جائیں تو ہمارے ملکوں کا حال کیا ہو سکتا ہے، اس کو ہر ایک دیکھ سکتا ہے. چند باتیں اور ہیں چوری کے ناطے سے. مثلا جس کا مال چوری ہوا ہے، اگر حاکم کے پاس جانے سے پہلے اگر وہ معاف کر دے گا اس کو کہ جو میں نے تمہیں معاف کیا، تو پھر ہاتھ نہیں کٹے گا. لیکن اگر معاملہ حاکم کے پاس چلا گیا، پھر سفارش کا فائدہ نہیں ہوگا. ایک شخص نے ایک چور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور جب اس کو سزا سنائی گئی تو کہنے لگا، نہیں میں اس کو معاف کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا، فہلا کان قبل ان یاتینی بہ، میرے پاس لانے سے پہلے کیوں اس کو معاف نہیں کیا؟ اس میں بھی دیکھیے ہمدردی کا سبق دیا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے سے ہمارے معاملات کتنے نرمی والے ہونے چاہیے. یہ اصحاب السنن اور صحیح حاکم اور ابن جارود کی روایت ہے، کیونکہ جب حاکم کے پاس پہنچ جائیں گے تو پھر وہ، اگر آپ نے سفارش کی تو وہ حرام ہو جائے گی. اس کی بھی روایت ہے ابو داؤد اور حاکم میں ہی، من حالت شفاعته دون حد من حدود اللہ فقد ضاد اللہ فی امره. ابو داؤد اور حاکم، جس کی سفارش اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کے آگے حائل ہو گئی تو اس نے اللہ جل شانہ کے حکم کی مخالفت کی. اسی طرح وہ روایت صحیح اور بخاری میں ہے جس میں اسامہ بن زید کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کی ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ ٹھیک ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جس سے ہم سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک دو روایات بھی آپ کے سامنے رکھوں گی. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ڈھال چرانے پر ہاتھ کاٹا جس کی قیمت 3 درہم تھی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر ابو داؤد کی روایت میں ایک اور شرط بھی ہے ہاتھ نہ کاٹنے کی. آپ انہی شرائط کے ساتھ اس کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا، جنگ کے دوران، یعنی میدان جنگ میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دی جائے. یہ ابو داؤد کی کتاب الحدود کی روایت ہے، باب السارق یسرق فی غزو. یعنی کیونکہ اس میں تو کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے نا، کوئی چیز لے لے، اور جنگ کے میدان میں وہ قوانین نہیں ہو سکتے جو امن کی حالت میں ہوتے ہیں. میدان جنگ میں سبھی کے پاس اسلحہ ہوتا ہے. اگر سزا پانے والا غصے میں آ کے کوئی غلط حرکت کر دے تو ہو سکتا ہے کہ اس لشکر میں انتشار پیدا ہو، فتنہ اٹھے، اور فتنہ تو آپ کو ہوتا ہے قتل سے بھی برا ہے. انتشار تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اس لیے کسی ایک کے کسی فعل کو اگنور کر دو تاکہ اجتماعیت نہ ٹوٹے. پھر اسی طرح قحط کے دنوں میں بھی چوری کی سزا نہیں دی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عباد بن شرجیل نے کسی کھیت سے غلہ لے لیا، مالک نے ان کو پکڑ لیا، مارا اور اس ان کا کپڑا بھی چھین لیا، پھر اللہ کے نبی کے پاس لے آیا۔ تو آپ نے مالک سے فرمایا، اگر یہ نادان تھا تو تو نے اس کو تعلیم کیوں نہ دی؟ ہم سب کے لیے ایک کوئسچن مارک ہے۔ لوگوں پہ تنقید تو ہم بہت کرتے ہیں، اتنی چوریاں، اتنے وہ، کس نے وہاں تک تعلیم دی؟ کس نے یہ آیتیں ان کو پڑھ کے سنائی؟ کتنے لوگ ہیں ہمارے ملکوں میں، اپنے مسلمانوں میں، جو ان آیات کا ترجمہ بھی جانتے ہیں اور تفصیلات تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے وہاں تک پہنچے تیرے دین کا پیغام لے کے جن تک کوئی بھی نہیں پہنچا ہوا۔ اور انسانیت جہالت کی موت مرنے والی ہے، جس کی وجہ کیا ہے کہ علم وہاں تک جاتا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر یہ بھوکا تھا تو تو نے اسے کھانے کو کیوں نہ دیا؟ تو گویا کہ بھوکے چور کو سزا نہیں دلوائی، پھر الٹا مالک نے اسے کپڑا بھی واپس کیا اور مار کے بدلے میں غلہ دیا۔ اندر تقویٰ آتا ہے نا، پھر زیادتی نہیں ہوتی۔ آخرت کا دن یاد رہے نا، تو دنیا میں انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ویسے ہی نہ سوچے، کس نے میرا کیا لے لیا، مجھے کیا دے دیا، میرا نقصان کر دیا، کیا ہوا، یہ بہت چھوٹی باتیں بن جاتی ہیں جب آخرت یاد آتی ہے۔ ایک اور روایت، یہ بھی نسائی کی ہے، ایک شخص تھا صفوان بن امیہ، ایک دفعہ مسجد میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر اپنے سر کے نیچے رکھ کر سوئے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور آہستہ سے اس نے وہ چادر آپ کے سر کے نیچے سے کھینچ لی۔ اتنے میں صفوان بن امیہ کو بھی جاگ آ گئی، تو اسے پکڑ کر اللہ کے نبی کے پاس لے آئے۔ آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ اس پر صفوان کو اس پر ترس آ گیا اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میں نے اس کا قصور معاف کر دیا۔ یعنی ان کو لگا کہ اب ایک چادر لینے سے یہ ہاتھ کٹوائے گا۔ تو آپ نے فرمایا، اے ابو وہب، یہ ان کی کنیت تھی، تم نے اسے ہمارے ہاں لانے سے پہلے کیوں معاف نہ کیا؟ پھر آپ نے اس کا ہاتھ کٹوا دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کبھی کوئی ایک سے زیادہ چوری کرے پھر کیا کیا جائے؟ اس کا بھی جواب آپ کو ایک روایت سے مل جائے گا۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، چور جب پہلی بار چوری کرے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو، رائٹ ہینڈ، پھر دوسری چوری کرے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹ دو، لیفٹ فٹ، پھر تیسری بار چوری کرے تو اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دو، لیفٹ ہینڈ، پھر چوتھی بار چوری کرے تو اس کا دایاں پاؤں کاٹ دو۔ اللہ اکبر۔ یہ شرح سننا مشکات میں، یہ ان کی روایت موجود ہے، کتاب الحدود کی قطع السرقہ کی دوسری فصل ہے، اس سے آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک آخری بات ان آیتوں کے ناطے سے کر کے آگے چلیں گے، اور وہ کیا ہے کہ آج کے دور میں اسلام کی ایسی سزاؤں کو ظلم اور زیادتی اور وحشیانہ اور بربریت کے نام پہ مشہور کیا جاتا ہے، اور انسانی حقوق، ہیومن رائٹس کے اگینسٹ سمجھا جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ایسا کرنے والے عموماً وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو انسانی خون کو پانی کی طرح بہانے اور انسانی گردنیں کاٹنے کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے۔ لیکن اس معاملے میں کہاں تک حقیقت ہے؟ علامہ اقبال یورپ میں تھے، کسی نے ان سے کہا کہ اسلام میں چوری کی سزا تو بڑی غیر مہذبانہ ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس کا کیا جواب دیا، تو کیا تمہارے خیال میں چور مہذب ہوتا ہے؟ یعنی کہ ایک ڈیسنٹ پرسن ہوتا ہے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے، ایک اعتراض ایک مستشرک کی طرف سے ہوا اسلام پہ کہ دیکھو، اگر کوئی شخص کسی کا ہاتھ کاٹ دے تو اس کی دیت 500 دینار ہے۔ اور یہ مسئلے بھی آپ انشاءاللہ ابھی آگے صورت مائدہ کی آیتیں آ رہی ہیں اس میں پڑھیں گے۔ جسم کے ایک ایک عضو کی الگ دیت ہے، جیسے پورے جسم کی تو 100 اونٹ ہے نا، تو کوئی ہاتھ کاٹے تو 500 دینار ہے۔ اس میں بھی جو مختلف باتیں ہیں وہ وہاں ہم ڈیٹیلز دیکھیں گے۔ لیکن چور 1 دینار لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ سوال سمجھیں؟ یعنی ایک پروپیگنڈا کیا، ایک مستشرک تھا، نان مسلم، جو دین ہماری کتابوں میں ریسرچ کرتے ہیں، اس نے کہا دیکھو اسلام میں کتنا ظلم ہے، جب کوئی انسان کسی دوسرے کا ہاتھ کاٹے تو 500 دینار اس سے لیے جائیں گے۔ لیکن وہی بندہ اگر 1 دینار چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹتے ہیں، تو یہ تو ظلم ہے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی کسی کے 500 دینار لے گا تو ہاتھ کٹے گا۔ اس کا جواب علامہ علم الدین صحاوی ہیں، وہ کہتے ہیں، بڑا پیارا جواب ہے، شعر کی صورت میں کہتے ہیں، لما کانت امینہ کانت سمینہ ولما خانت اہانت۔ آپ کو سمجھ تو آ گیا ہوگا، میں پھر بھی ترجمہ کر دیتی ہوں. کہتے ہیں لما کانت امینہ، جب تک یہ ہاتھ امانت دار تھا تو ثمینہ تھا، قیمتی تھا. ثمن قیمت کو کہتے ہیں نا، ساتھ سے آئیے. جب ہاتھ امانت دار تھا تو قیمتی تھا، ولما خانت، اور جب اس ہاتھ نے خیانت کی تو اہانت، تو اس کی اہانت ہو گئی، رسوا ہو گیا. یہ ساری مؤنث کے لفظ جد کی وجہ سے آ رہے ہیں، کیونکہ عربی میں آپ کو معلوم ہے جو دو دو حصے ہوتے ہیں، جو جو چیزیں جسم کے دو ہیں وہ مؤنث میں ہوتے ہیں. تو یہ اسلام کا مزاج ہے. کہا کہ یہ سب کچھ کرنے والے جو لوگ دوسروں پہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو ان کو اصل میں یہ بات نہیں معلوم کہ جن جگہوں میں اسلام کا نظام ہے وہاں آج کیا ہے. ایک اور بھی شبہ دیا جاتا ہے، اگر بالفرض یہ سزائیں لگ جاتی ہیں، بعض لوگ اپنے ملکوں کے حالات دیکھ کے کہتے ہیں پھر تو سارے ہی ہتھ کٹے پھریں گے، کسی کا بھی ہاتھ نہیں بچے گا، تو یہ بھی ایک شوش ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ الحمدللہ نصف صدی سے زائد ہو گیا سعودی عرب میں اسلامک سزائیں لگی ہوئی ہیں، رائج ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ وہاں آپ کو کتنے لوگ ہاتھ کٹے ہوئے ملتے ہیں. جو لوگ حج کر کے آئے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایک بھی دیکھا نہیں دیکھا. یہی تو بات ہے کہ جب ایک کا ہاتھ کٹتا ہے نا تو پوری انسانیت پہ رحم ہوتا ہے. جب ہم کسی ایک ہی حمایت میں باقی سب کو چھوڑ دیتے ہیں نا، ایک ہی حمایت کرتے ہوئے، تو پھر اصل میں ہم دوسروں کے اوپر زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. ایک مجرم پہ ترس کھانا ساری انسانیت پر ظلم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام کیوں ہمیں بتائے؟ تاکہ لوگ اسی ڈر سے پھر دوسروں کی طرف دیکھیں گے نہیں. اور میں سوچتی ہوں کہ کتنی یعنی سیکیورٹی کا انتظام اسلام دیتا ہے نا، یہ ساری جابز ہی ختم ہو جائیں. یقین کریں یہ پولیس اور تھانے اور جیلیں یہ 1/10 سے بھی کم رہ جائیں اگر ہمارے ملکوں میں قرآن عام کر دیا جائے. آج بھی دیکھیں کتنی سزائیں دینے کے لیے جیلیں بنتی ہیں، کتنا ایک لمبا سلسلہ ہے نا، ایک پورا یونٹ ہے اس معاملے میں. اس کے خرچے اخراجات بعض دفعہ حکومت کو بوجھل بھی لگتے ہیں، لیکن اگر اس سے آدھا پیسہ علم کی ترویج پہ ہو جائے. صرف یہی آیتیں قانون کو کتاب قرآن پاک سے وہ آیتوں کو جمع کر کے جو قانونی نوعیت کی ہیں، جس میں زنا ہے، قتل ہے، یا آج جیسے ہم چوری کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ کے اگر ایک چھوٹی سی بک بنا دی جائے اور اس بک کو فرض کر دیا جائے ہر ایک کے اوپر نصاب کے اندر، آپ دیکھیے کہاں امن نہیں رہے گا، آئے گا. یہ کتاب ہے جس نے امن قائم کیا. مکہ کے کیا حالات تھے، قافلوں کو لوٹتے تھے، صرف 4 مہینے ان کے کام کے ہوتے تھے جو سفرمت کے مہینے ہیں، اسی میں لوگ تجارت کرتے تھے اور 8 مہینے کھاتے تھے گھر بیٹھ کے. کیوں؟ کہ پتہ ہی نہیں تھا، اتنا شیورٹی نہیں تھی کہ آپ کا قافلہ باہر نکلا اور آپ کو بعد میں واپس بھی آئے گا کہ نہیں، تو وہ لوگ رسک نہیں لیتے تھے. اور میں بڑے دکھ سے کہوں گی کہ آج پھر انسانیت اسی چیز پہ آ گئی. ایون بہت ایڈوانس اور مہذب اور بظاہر بہت لیٹسٹ قسم کی نے لیے ٹیکنالوجی رکھنے والے ملکوں میں بھی حال کیا ہے کہ انسان کی نہ جان محفوظ ہے نہ مال ہے. مشہور ہے کہ ہمارے ہاں تو پولیس آتی ہے چاہے دیر سے، اور یہاں تو آتی بھی نہیں، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا موقع پڑے کبھی ہاتھ چیز واپس ملی ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اپنے دین کی یہ خوبصورت چیزیں دکھائیں، اور وہ لوگ جو اسلام پہ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو اصل اسلام کی طرف بلائیں، ان باتوں کو پیچھے ڈال دیں. آؤ اسلام کی گاڑی میں بیٹھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کیسی چیزیں ہیں. ایک جسم میں زخم آ جائے یا ایک دانہ نکل آئے، اس کا آپریشن تو فوراً کروا دیا جائے، اسے تو انسانی ہمدردی کہا جائے، لیکن کسی معاشرے کو ظلم اور فساد سے بچانے کے لیے کیا برے لوگوں کو سزائیں دینا غیر انسانی ہوگا؟ ایسے لوگ کیوں پھر ساری ہمدردیاں چوروں اور ایسے لوگوں سے رکھتے ہیں؟ کیا انسان دوسروں کے لیے امن کا پیامبر نہیں ہو سکتا؟ اور اس کو رد کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے مسلمانوں کی اویئرنیس کی. جتنے اپنے اندر اس چیز سے احساس بڑھتا جائے گا، انشاءاللہ تعالی دوسرے بھی برا نہیں کہیں گے. دیکھیے باہر کے لوگ تبھی کسی چیز کو برا کہتے ہیں جب گھر کے لوگ اس چیز کو برا کہتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک اصول ہے. جب تک گھر والے کسی چیز پہ متفق ہوتے ہیں، باہر والوں کو جرت نہیں ہوتی. آخر میں پھر رغبت دے دی، کہا ٹھیک ہے یہ سب تو ہو گئی باتیں، لیکن فمن تاب من بعد ظلمہ، پھر بھی توبہ کر لو ظلم کر گئے. من بعد ظلمہ، یہاں ظلم کیا ہے؟ چوری اس کی، اس کے سرقی ہی، اس کے چوری کے بعد کر لے، چوری ہو گئی اب توبہ کر لے. رغبت دلائی جا رہی ہے پلٹ آؤ واسلحہ، اور آگے کے لیے اصلاح کرو. اسلحہ میں کیا آتا ہے؟ جس کا مال چرایا تھا اسے مال واپس کیا جائے یا اسے معاف کرایا جائے، آئندہ چوری نہ کرنے کی نیت کی جائے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، واپس آتا ہے، مہربانیاں کرتا ہے اس پہ، اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، وہ رحم کرتا ہے. اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ جزا اور سزا کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات کی زندگی میں اصلاح کرے پھر بھی اس کے پچھلے عمل نہ دھلے. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جس نے ماضی میں کوئی چوری کی اور اب توبہ کر لی تو اب کیا حکم ہے؟ کسی کو اجازت نہیں کہ اس شخص کو چور کہے، نہ اس کو تانا دیا جا سکتا ہے، نہ الزام دیا جاتا ہے، ایون ہاتھ کٹے نہ کٹے، کٹے ہوئے ہاتھ والے کو دیکھ کے بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ چور ہے، یہ اس نے چوری کی ہوگی، ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ کسی مشین میں آ گیا ہو. پھر اور نہ بھی اگر سزا ملی، توبہ کر لی، تو فرمائے توبہ کے بعد ہے وہ غفور الرحیم. یہاں ایک بڑا لطیف سا نکتہ ہے، اگر آپ دوبارہ آیتوں کے ٹیکسٹ پہ نظر رکھیں تو میں آپ کی تھوڑی سی ہیلپ کروں گی اس میں. آپ دیکھیے جہاں ہاتھ کاٹنے کی بات ہوئی، فَقْتَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، ٹھیک ہے، جہاں حد تھی تو ساتھ ہی کیا کہا، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. لیکن جہاں بات ہوئی توبہ کی اور اصلاح کی تو کیا کہا، اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. یہ فرق کیوں ہے؟ غور کیجئے، اللہ کی بخشش اور اس کا رحم کب آئے گا؟ جب بندہ توبہ کرے گا اور اصلاح کرے گا. اور ہاتھ کاٹنے کی سزا کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وہ غالب بھی ہے اور اس کو حکمت بھی ہے. ایک موقع پہ ایک امام تھے، امام اسمعی، تو قرآن پڑھ رہے تھے تو بھول سے انہوں نے پہلی آیت کا آخر دوسری کے ساتھ ملا دیا اور دوسری کو بعد میں کر دیا، یعنی فَقْتَعُوا أَيْدِيَهُمَا والی آیت کے آخر میں اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ کہہ دیا. تو ایک بدو جو تھا وہ ان کو سن رہا تھا، تو بہت مطلب اس نے پڑھ کے حیران ہوا، کہنے لگا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی عالم نہیں تھا لیکن قرآن کا انداز دیکھیے، کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سزا کا ذکر اور بعد میں غفور الرحیم ہو. فائنڈ آؤٹ کیا تو جب انہوں نے اس کی بات سنی تو واقعی غور کیا، تو پھر انہوں نے معذرت کی کہ میں نے غلط پڑھ لیا تھا. پھر یہاں غفور اور رحیم کے کچھ تقاضے ہیں. غفور ان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی یہ صفت کیوں آئی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ عدل کا تقاضا تھا کہ اسے سزا دی جائے. اور رحیم کا تقاضا کیا ہے؟ کہ رحمت کا تقاضا ہے کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے. ایک بیلنسڈ. اب دیکھیں جب انسان گناہ سے توبہ کرتا ہے نا، اس کے باوجود اندر سے سن ہو جاتا ہے، ایمٹینیس آتی ہے. اب کوئی بھی گناہ کریں گے نا، آپ کو اپنے اندر ایک خلا ملے گا، ایمٹی فیل ہوگے، توبہ ہو گئی، اس اوکے فائن، پیچ اپ ہو گئی بات. اس کے باوجود آپ کو اپنے اندر خلا محسوس ہوتا ہے، ایک سینس آف لاس آتی ہے. اس کو پھر پر کرنے کا علاج کیا ہوتا ہے؟ مزید نیکیاں کرو، اصلاح وصلحہ، اصلاح کے کاموں میں لگ جائے انسان تو برائیاں ویسے ہی بھول جاتی ہیں، پیچھے رہ جاتی ہیں، اندر کے خلا پر ہوتے ہیں نیکیاں کرنے سے. ایک موقع پہ ایک شخص نے چوری کی، اللہ کے نبی نے اس کا ہاتھ کاٹا، پھر اس سے توبہ کروائی، اسے کہا کہ اپنے لیے دعا کرو. جب اس نے اپنے لیے دعا مانگی تو آپ نے کہا اللہم تب علی، اے اللہ تو اس کو معاف کر دے. سبحان اللہ. اب ان ساری باتوں کو پیش کرنے کے بعد آگے دیکھتے ہیں آیت 40 سے. بظاہر آیت بدل رہی ہے لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس کا ربط کیسے جڑتا ہے پچھلی آیتوں کے ساتھ. کہا الم تعلم، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ایسے لگتا ہے کہ آپ کا مالک آپ کے سامنے ہے اور آپ سے کچھ کہہ رہا ہے. تمہیں پتہ ہے؟ تمہیں پتہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے؟ اور اس طرز تخاطب نے قرآن پاک کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک زندہ حقیقت بنا دیا. یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو کوئی پھر اپنے سے دور نہیں کر سکتا، یا یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن ایک اولڈ ڈیٹڈ کتاب ہے اور اس کو آج کے دور میں ہم کیا پڑھیں. الم تعلم، پیچھے چوری کی بات تھی، عموماً چوری تنہائی میں کی جاتی ہے، تو اب احساس دلایا جا رہا ہے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، کیا تم نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں؟ يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یہ اس کے ہاتھ کی باتیں ہیں, وہ جو چاہے کرے. ويغفر لمن يشاء اور جس کو چاہے بخش دے. والله على كل شيء قدير اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے. اصل میں یہ پچھلے پورے سبق کے اوپر ایک کمنٹ تھا کہ دیکھو چوریاں چھپ کے کرو گے, رات میں کرو گے, اکیلے میں کرو گے, لیکن اللہ کو پتہ ہے. احساس دلا دیا. یہ وہی بات ہے جو شروع میں تقوی کی بات کی تھی نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. تو اب کہا گیا دیکھو تقوی کا تقاضا ہے کہ اللہ کے دیکھنے کو محسوس کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے, اس کو ہر ایک کام کی خبر ہے. رات کی گھڑیوں میں دودھ میں پانی ملانے والی عورت ہو اور اس کی بیٹی اس کو نصیحت کرے اور عمر فاروق اس کو سن کے اس بچی کا پیغام اپنے بیٹے کے لیے لیں اور بعد میں وہ بچی عمر بن عبدالعزیز کی دادی بنے, واقعہ بھی آپ سن چکے ہیں, اس واقعے کا بھی اللہ کو پتہ ہے. اور اس باپ اور بیٹے کو بھی اللہ جانتا ہے کہ جو باپ درخت پہ چڑھ کے بیٹے کو کہتا ہے کہ دیکھو کوئی آئے گا تو مجھے بتا دینا. ابھی باپ اوپر چڑھا اور بیٹے نے کہا وہ دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. کہا کون ہے؟ فٹافٹ اتر آیا, کہا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ بات بندے کو سمجھ کب آتی ہے؟ جب اس بات کا احساس ہو جائے کہ الم تعلمن اللہ لہ ملک السماوات والارض. وہ آنکھوں کی خیانتوں سے بھی واقف ہے, وہ ادھر ادھر دیکھنے سے بھی واقف ہے, وہ دھوکہ دینے سے بھی واقف ہے. کوئی دنیا میں نہیں چاہے گا کہ اس کی نیکیاں کوئی دوسرا چور لے جائے. دنیا میں چوری کرنے کی اتنی تکلیف ہوتی ہے, کسی کا ہلکا سا معاملہ بگڑ جائے تو انسان کتنا یعنی چین نہیں آتا. اپنے ہاتھ سے کہتے ہیں 10 چیزیں دے دو, لیکن چلی جائے چیز تو چاہے $1 کی ہو اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے. تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ انسان کی نیکیاں جب دوسروں کے پلے میں چلی جائیں. کبھی کسی پہ زیادتی نہ کرو. پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی عادتیں جو بری ہوتی ہیں, چوری کہیں یا اس کو ناپسندیدہ عادات کہیں, مثلا چلتے چلتے پھول توڑ لینا, کسی کے کپڑے بن پوچھے پہن لینا, کھانا کھا لینا. بچوں کو بھی یہ شروع سے عادت دینی چاہیے کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھیں نہ, ان کی چیزوں کو آنکھ بھر کے نہ دیکھیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر اسی چیز کے عادی ہو جائیں اور بعد میں پھر ایک معاشرے کے لیے ایک بہت ہی تکلیف کا سبب بنے اور لوگ ان کے وجود کو بھی قبول نہ کر سکیں. پھر آگے ایک ہی ٹاپک ہے, رکوع کے اینڈ تک چلے گا. فرمایا یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. اے رسول, آپ کو غمزدہ نہ کریں وہ لوگ جو دوڑ دھوپ کر رہے ہیں کفر کے معاملے میں, یعنی کفر کو بڑھانے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. ان کی ساری ایکٹیویٹیز اس لیے ہیں کہ دنیا میں کفر پھیل جائے, لا دینیت آ جائے, بے دینی آ جائے. ان کی وہ ایکٹیویٹیز جو اسلام کے خلاف ہیں تاکہ اسلام دب جائے. آپ ان کی ان کوششوں کو دیکھ کر غم نہ کریں, کیونکہ غم تو آتا ہے نا. جو دین کا پودا لگاتا ہے اس کو اس چیز کا غم بہت ہوتا ہے کہ یہ پودا پھلنے پھولنے کی بجائے مرجھانے لگے. اور اللہ کے نبی نے تو جن حالات میں کام کیا تھا ان حالات میں تو چاروں طرف اندھیرے ہی تھے اور خشک سالیاں تھیں, لوگوں کے اندر کوئی ایسا کام معاملہ ہی نہیں تھا کہ ان کو اپنے مالک کی پہچان ہوتی. تو اب یہاں آپ کی تسلیاں کی جا رہی ہیں, دلاسے دیے جا رہے ہیں. قالوا آمنا بأفواههم. کیا کون لوگ ہیں یہ جو زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, اپنے منہوں سے زبان سے, لیکن اندر کا حال کیا ہے؟ ولم تؤمن قلوبهم, اور ان کے دل ایمان نہیں لائے. یہ کون تھے؟ منافق. یہاں آپ ایک چھوٹا سا کوما لگا لیں تو یہ ہے منافق. مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والی مشکلات کا ذکر ہے. دو طرح کے گروہوں سے آپ کا واسطہ پڑا, ان میں سے ایک منافق تھے, ان کا ذکر یہاں تک ہو گیا. یہاں ہائی لائٹ کر لیں چاہے ایک رنگ سے یا کوما لگا لیں, ون نمبر ون لکھ لیں. دوسرے کون تھے؟ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا, اور ان میں سے جو یہودی بن گئے. یہ دو گروہ تھے جو اللہ کے نبی کی دعوت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے. بیرونی دشمن بہت سے تھے, مکہ میں آپ کا واسطہ ان سے تھا, لیکن یہ اندرونی دشمن تھے اور اندر سے مخالفت کر رہے تھے. ایسے موقع پہ اللہ اپنے نبی کو کیا سکھاتے ہیں؟ کہ آپ غم نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ غم انسان کو کھا جاتا ہے, انسان کی صلاحیتیں ختم ہونے لگتی ہیں اور ہر حق والے کی مخالفت ہوتی ہے. یہ کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ دیکھا جائے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے, کون اپنی ذات کے لیے جیتا ہے اور کون رب کی بات کے لیے جیتا ہے. اور جب لوگوں کے مفادات پہ زد پڑتی ہے نا, مدینہ والوں کا ایک اپنا طرز زندگی تھا, ایک اپنی معیشت تھی, اپنی معاشرت تھی. من الذین ہادو کی وہاں اجارہ داری تھی, منوپلی تھی, اور باقی جو دوسرے لوگ تھے وہ ان کے ہاتھوں میں جرخمال بنے ہوئے تھے. لیکن اللہ کے نبی کی وجہ سے ان کا معاملہ بگڑتا ہوا تو کہا آپ غم نہ کریں. یہ دوڑ دھوپ تو کر رہے ہیں, آج بھی ہے ایسی دوڑ دھوپ, ہر ایک دیکھ سکتا ہے. اسلام ہی ایسا دین کیوں ہے کہ جس کے پیچھے لوگ ہاتھ دھو کے بڑھیں؟ کیوں آج ساری سرگرمیوں کا رخ اسلام کی طرف ہے؟ اس لیے کہ جہاں خزانہ ہوتا ہے وہیں چور آتا ہے, جہاں نعمت ہوتی ہے وہیں اس نعمت کو لوٹنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب یہاں ان کی کچھ کیفیات بتائی گئیں. اللہ کے نبی کی محفلوں میں آتے تھے اور بات کو بڑے غور سے سنتے تھے. اس سے جو ایمان والے تھے وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ مخلص ہیں اور دین پہ ہیں. تو لیکن ان کی نیت کچھ اور تھی, کام ایک ہی تھا جو صحابہ کرام کا بھی تھا, لیکن انجام فرق کیوں ہوا؟ کیونکہ اندر کی حالت بدل گئی. پیچھے ہم حابیل اور قابیل کے قصے میں پڑھ چکے کہ قربانی دونوں نے دینی چاہی تھی, بات شروع دونوں کی ایک ساتھ ہوئی تھی, لیکن قابیل کے اندر کی گندگی اس کے اوپر غالب آ گئی اور وہ قربانی سے قتل تک پہنچ گیا. ان لوگوں کا حال کیا تھا؟ اللہ کے نبی کی محفلیں, دین کی محفلیں, علم کی محفلیں, یا کوئی اگر جنگی معاملات ہوتے تھے تو اس کی محفلوں میں آتے. سماعون للکذب, سنتے تھے, کان تو لگاتے تھے لیکن جھوٹ کے لیے. سماعون للکذب, جھوٹ کو سننے والے. اس کا دو مطلب آپ لے سکتے ہیں. ایک کیا ہے کہ سنتے تو ہیں بڑے غور سے لیکن باہر جا کے جھوٹ بولتے ہیں, غلط باتیں پھیلاتے تھے, ڈس انفارمیشن پھیلاتے تھے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حق تھا, اللہ کے نبی کے پاس جو تھا وہ حق تھا, لیکن اس کو باطل رنگ میں سنتے تھے, یعنی اس میں مین میخ نکالنے کے لیے اور اس میں سے اپنے مطلب کے معنی لینے کے لیے سنتے تھے. اور غور سے سنتے بھی کیوں تھے؟ سماعون لقوم آخرین, دوسری قوم کے لیے سنتے تھے. دوسری قوم کون ہے؟ ان کے کچھ بڑے تھے. دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی جو دعوت کی مخالفت تھی نا, یہ دو ہی لوگ کر رہے تھے. ایک منافقین جو ظاہری نمائشی اسلام کو لیے ہوئے تھے, سچے اسلام کی دعوت ان کو اپنے مفادات کے راستے میں رکاوٹ لگ رہی تھی. اور یہود جو تھے وہ مذہب کی گدیوں پہ بیٹھے تھے. آپ کہہ لیں کہ یہود مدینہ کا مسئلہ دین تھا اور منافقین کا مسئلہ دنیا تھی. ایک دنیا کے نام پہ آپ کی مخالفت کرتے تھے اور ایک دین کے نام پہ. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے, کہیں بھی آپ دیکھیں دین کی دعوت آتی نا تو دو طرح کے لوگ بے چین ہو جاتے ہیں, مضطرب. ایک تو وہ جو خواہشوں کے نشے میں جی رہے ہوتے ہیں, جو نشے میں ہوتے ہیں, جو دھت ہیں اپنی زندگی میں, وہ کہتے ہیں یہ کون آ گیا ہمیں اٹھانے والا, پابندیاں لگ جائیں گی, ہم تو مستی میں ہیں, یہ ہمیں ہوش میں لا رہے ہیں. اور دوسرا وہ طبقہ ہوتا ہے جو پہلے سے دین کا کام کر رہا ہوتا ہے, ان کے اندر بھی اضطراب شروع ہو جاتا ہے, اب یہ کیا ہونے لگا ہے, اب یہ کیا شروع ہو گئی نئی بات. تو یہاں یہ دو ریپریزنٹیٹیو ہیں. آپ اگر دونوں کو دیکھیں نا, تو پہلا حصہ جس کو ہائی لائٹ کرایا تھا وہ دنیاوی طبقہ ہے, اور من الذین ہادو یہ دوسرا طبقہ تھا. اب کیا ہوا کہ ان دونوں نے چاہا کہ اللہ کے نبی کی دعوت پھیلے نا, کیونکہ جو خود نہیں قبول کرتا وہ دوسرے کو بھی نہیں دینا چاہتا. یہ ایک سمپل سی ہیومن سائیکالوجی ہے. انہوں نے خوب ایفرٹس کی. اب ان کے جو بڑے جو پلانز کرتے تھے یہ ساری چیزیں, وہ خود اللہ کے نبی کی محفلوں میں آنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے, تو پھر اپنے کچھ چھوٹے کارندوں کو, اپنے ورکرز کو بھیج دیتے کہ وہ آپ کی باتوں کو سنیں اور بڑے لوگوں تک پہنچائیں. جب یہ لوگ سنتے تو بڑے غور سے سنتے. کیوں؟ سماعون لقوم آخرین, دوسروں کو سنانے کے لیے جب بندہ سنتا ہے تو غور سے سنتا ہے نا. آپ بھی نوٹ کریں, میں خود اس چیز کو فیل کرتی ہوں, کوئی مجھے ویسے ہی بات کہہ دے تو میں آرام سے سنوں گی, اور مجھے ساتھ کہ اچھا یہ بات آپ فلاں کو بتا دیں تو پھر میں دوبارہ پوچھوں گی اچھا کیا کہا, میں نے تو غور سے نہیں سنا. تو بالکل یہی کیفیت تھی کہ دوسروں کے لیے سنتے تھے. کون سے دوسرے؟ لم یا توک, جو نہیں آئے. دوبارہ بولتی ہوں اس آیت کو کیونکہ یہ تھوڑی سی ضمائر کے اعتبار سے آپ کو مشکل لگے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سماعون للکذب, یہ سنتے والے ہیں جھوٹ کو. یہ کون ہے؟ آپ نیچے ایرو لگائیے, ان کے کارندے چھوٹے لوگ جھوٹ کے لیے سنتے ہیں. سم ماؤن علی قوم آخرین، دوسری قوم کے لیے سن رہے ہیں، قوم من آخرین کے نیچے ایرو لگائیے اور ان کے بڑے لیڈرز ان کا نام لکھ لیں، کون ہے وہ؟ لم یاتوک، جو نہیں آئے، جو خود نہیں آتے تھے، آنے والے ان کے لیے سنتے تھے، اور کیسے جا کے سناتے تھے؟ یحرفون الکلم من بعد موادیہ، تحریف کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں کلام کو اس کی جگہ سے، آؤٹ آف کانٹیکس باتیں کرتے ہیں، پوری بات نہیں سناتے، آدھی سناتے ہیں یا توڑ پھوڑ کرتے ہیں. یہ ان کا پہلا جرم تھا. آتے تو تھے لیکن پھر جو باتیں سنتے تھے اس کو باہر جا کے مس انٹرپریٹ کرتے تھے. یقولونا، اور کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے. یہ کون کہتے تھے؟ اس یقولونا کے نیچے ڈاؤن ایرو ڈالیے، ان کے لیڈرز. جب اپنے چھوٹوں کو بھیجتے تھے اللہ کے نبی کی محفلوں میں تو ساتھ کچھ انسٹرکشن مینول دے کے بھیجتے تھے، اور وہ کیا تھا؟ ان اوتی تم حاضہ، اگر تم لے لو یہ، اگر دیے جاؤ تم. ہاں، حاضہ کیا ہے؟ ہمارے دین کے مطابق باتیں، ہماری خواہشات کی باتیں، جو ہماری تورات کے مطابق ہوں، جو ہماری خواہشوں کے مطابق ہو، یا وہ دین جو تمہیں پڑھایا جا رہا ہے وہ بالکل وہی ہو جو باپ دادا کے طریقے سے ہم سنتے آ رہے ہیں. اگر تو ان کی باتیں وہی ہیں نا جو ہمارے بڑوں کی تھی، تو فخذوہ، پھر لے لو، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، دین ہے، لے لو. لیکن وہ علم تو تعوہ، اور اگر نہ تم دیے جاؤ اس کو، کس کو؟ باپ دادا کے دین کو یا تمہاری خواہشات والے دین کو، تو فاحذروا، پھر تم ان سے بچو. اللہ اکبر، کتنی پابندیاں لگا کے یہ اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے، کیونکہ ان کو ڈر تھا نا کہ اللہ کے نبی کی باتیں دل پہ اثر کریں گی، اور جب دل پہ اثر ہوگا تو یہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائیں. تو بڑے لیڈرز ان کو احتیاط سکھا رہے تھے کہ دیکھو ان کی ساری باتیں نہ ماننا، جو باتیں ہمارے دین کے مطابق ہیں وہ لے لو تو ٹھیک ہے، اور جو ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے تم اس کو چھوڑ دو. آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہے، کچھ لوگ تو بالکل کورے ذہن سے آتے ہیں، بیچاروں کے پاس دین نہیں ہوتا، وہ تو پورا ہی لے لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ پہلے سے دین سے منسلک ہوتے ہیں، وہ پھر اس دین کی وہ باتیں لیتے ہیں جو کہ ان کے پرانے دین اور علم کے مطابق ہوتی ہے. ایسی باتیں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کے لیے اللہ اس کی آزمائش کا ارادہ کر لے، جس کو اللہ فتنے میں ڈال دے، جس کو اللہ آزمائش میں ڈال دے، اولئک الذین لم یرد اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے نہیں ارادہ کرتا اللہ. کیا؟ ان یطہر قلوبہم، کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے. یعنی علم کی، دین کی محفل میں آگئے، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے، بالکل آپ کے سامنے ہم نے بیٹھتے تھے، لیکن نیت خراب تھی نا، تو وہ دین کی محفل ان کے لیے فتنہ بن جاتی تھی. اور ایسے لوگوں کے دل پاک نہیں ہوتے، تطہیر قلب نہیں ہوتی، تزکیہ نفس نہیں ہوتا، پیوریفیکیشن آف سول نہیں ہوتا. دیکھیے کہ کوئی غیر مسلم ہو اور کسی اسلام والے کی محفل میں آ جائے، یعنی مسلمانوں کی کسی ایسی محفل میں آ جائے جس میں اس کو کوئی اپوائنٹ کرے کہ جاؤ ذرا ان کی خبریں لے کے آؤ، یہ مسلمان کیا کرتے ہیں، تو اسی لیے دیکھیے وہ باتیں، وہ روایتیں، وہ حدیثیں ان کے دلوں پہ نہیں آتی. کیوں؟ پیچھے سے اپروچ غلط ہے. اتنا خوف آتا ہے ان آیتوں کو پڑھ کے کہ اللہ کا معاملہ بندے کے کتنے اندر تک ہے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندے کی نیت کیا ہے، طلب ہے تو چیز ملے گی. اب ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. اور دنیا میں رسوائی ہوئی، یہود تو مدینہ سے نکالے گئے، منافقین کی پکڑ ہو گئی، اور آخرت کی رسوائی تو جو ہوگی وہ ہوگی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا عذاب ہے جو ان کے لیے آخرت میں تیار کیا جائے گا. گویا کہ پتہ چلا کہ دنیا کی رسوائی اور آخرت کے بگاڑ کی بنیادی وجہ دل کی ناپاکی ہوتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیغام دے رہے ہیں کہ قرآن کے پڑھنے کا اصل مقصد تمہارے دل کا تزکیہ ہے. کوئی کتنے ہی اچھے نمبر کیوں نہ لے لے، اگر دل نہیں پاک ہوا نا تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. دوبارہ اسی بات کی تکرار ہے، سماؤن للکذب، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت جھوٹی باتیں سنتے ہیں. اب اس کا ایک اور معنی بھی دل کذب کا ہوتا ہے، جو شروع میں شاید میں بھول گئی، کہ جھوٹی کہانیاں سنتے ہیں. قرآن کی سچی محفلوں میں ان کا دل نہیں لگتا، اور جھوٹے قصے کہانیوں کی محفلوں میں جاتے ہیں. اور حقیقت ہے نا، جب انسان قرآن سے ہٹتا ہے نا تو وہ پھر دوسری محفلوں میں چلا جاتا ہے، گناہوں کی، گانا بجانا جہاں نفس کی اور شیطان کی پکارے ہیں. کہا اس کا پھر اگلا سٹیپ کیا تھا، اکالون للسخط، بہت کھانے والے ہیں سخت کو. ایک ربط بن رہا ہے، جو سوسائٹیز، جو معاشرے دین کی محفلوں سے دور ہوتے ہیں پھر سیکنڈ سٹیپ پہ وہ کس کے عادی ہو جاتے ہیں، جھوٹا فن، جھوٹے تماشے اچھے لگتے ہیں. اب ان سارے ناز نخروں کو پورا کرنے کے لیے، سارے خرچے پورے کرنے کے لیے اکالون للسخط سخت پہ آتے ہیں. سخت کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے. اسخط یسخطو کا لفظی معنی ہوتا ہے تباہ کرنا، ہلاک کر دینا. اسی طرح سخت کہتے ہیں اس چھلکے کو جسے جڑ سے پھیل اٹھا کھاڑ دیا جائے، یعنی سخت سے مراد وہ چھلکا جس کو جڑ سے اتار دیا جائے، پھینک دیا جائے، یعنی حرام کا کھانا دین کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے. ان کی عادت، اور یہاں اشارہ ہے اس سے رشوت کی طرف. ایک عام طریقہ ہوتا تھا، دین کی باتوں کو بیچتے تھے، پیسے لے لیتے تھے، فتوے بدل دیتے تھے، مسئلے بدل دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اکالون، اکالون جو ہے نا اکال کی جمع ہے، آکل سے مبالغہ ہے، کیونکہ اکلا کھانے کو کہتے ہیں نا الف سے حمزہ سے، تو آکل کھانے والا، لیکن اکال بہت کھانے والا، جمع کا صیغہ ہے، یعنی سبھی ہی کھاتے ہیں. اور سخت یہاں ہر ایک حرام چیز سے مراد ہے نا. اس کا عربی میں معنی کیا ہوتا ہے، الرشوتی فی الحکم، یعنی معاملات میں، فیصلوں میں رشوت، کسی چیز کو بدلنے کے لیے، فیصلے بدلوانے کے لیے کچھ مال لگانا. اور یہاں اس سے مراد ہے حرام مطلق، کمپلیٹلی حرام چیزیں. سخت کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ حرام چیزوں سے برکت چلی جاتی ہے، بظاہر گھر میں ریل پیل ہونے لگتی ہے مال کی، لیکن برکت نہیں ہوتی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایسا مال جو سخت سے آتا ہے اگر اپنی ذات پہ استعمال کیا جائے تو برکت نہیں ہوتی، کیونکہ پوری نہیں پڑتی، اور کسی کو دے دیں تو ثواب نہیں، وارثوں کے لیے چھوڑ دو تو جہنم کا توشہ ہے، وہ مزے اڑائیں گے لیکن آپ کے لیے وہ جہنم ہے. اسی کو برائبری بھی کہتے ہیں، یعنی اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے حاکم کو جو مال پیش کیا جائے اس کو رشوت یا برائبری کہتے ہیں. یا آپ کہہ لیں کہ جو مال ناحق کو حق بنانے کے لیے دیا جائے اس کو سخت کہتے ہیں. اور ایک روایت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ معروف روایت ہے لیکن عام کرنے کی سٹل ضرورت ہے. آپ نے فرمایا، کل لحم نبت بسختی فالنار اولا بہ، ہر گوشت جو حرام پہ پلا آگ ہی اس کی زیادہ حقدار ہے، یعنی جہنم کی آگ میں جانے کے قابل ہے. قالوا وما السخط، صحابہ کرام گھبرا گئے، کہا اللہ کے نبی سخط کیا ہے؟ قال الرشوت فی الحکم، حکومت یا معاملات میں رشوت دینا قاضی کو، حاکم کو. اسی طرح ایک روایت میں سود کو، چوری، زانیہ کی اجرت اور رشوت کو بھی سخط کہا گیا، کیونکہ سخط دین کی جڑ کاٹ دیتا ہے نا اور آخرت بھی کٹتی ہے. اور آپس میں تو ان کا یہ معاملہ تھا، اپنی عدالتوں میں تو ایسا کرتے تھے. اصل میں یہ عبدالقاب بن اشرف کی عدالت کی طرف اشارہ ہے، جو پیچھے کئی دفعہ ذکر ہوا کہ دو عدالتیں تھیں، ایک یہود کی اور ایک منافق مسلمانوں کی. تو منافقین جب دیکھتے کہ ہم فائدے میں رہیں گے تو ادھر چلے جاتے، جب دوسرے کا نقصان کرانا ہوتا تو ادھر آ جاتے. تو اللہ تعالیٰ انہی کی بات کہہ رہے ہیں کہ فائن جا او کفہ کم بئی نہ ہم، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان میں فیصلہ کر دیں، او آردن ہم، یا پھر اعراض کر لیں. یعنی بعض دفعہ یہود بھی آپ کے پاس آ جاتے تھے معاملے کرانے، تو آپ کو چوائس دے دی، چاہے تو یس کہہ کے لے لیں، چاہے تو نو کہہ دیں. ہاں اگر فیصلہ کریں گے آپ ان کے درمیان تو اس کی شرائط ہیں، وہ آگے آئیں گی. لیکن اگر وائن تو ردن ہم، اگر آپ سے ان سے اعراض کر لیں، یعنی آپ نو کہہ دیں کہ نہیں جب تمہاری اپنی عدالت موجود ہے تو میری عدالت میں کیوں آئے ہو، تو فلئیں یدر روح کا شیعہ، تو آپ فکر نہ کریں یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان پہ غالب کر دیا. یہ نہ سوچو کہ اگر ان کو اگنور کیا تو یہ ہمیں نقصان دیں گے، یعنی ان سے نہ ڈرو. لیکن اگر آپ ان کے فیصلے کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ وائن حکم دا، اگر آپ ان کے فیصلے کریں فاحکم بینہم بالقسط، تو انصاف سے کیجئے گا، عدل سے کیجئے گا، کیونکہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ مقسطین کو پسند کرتا ہے، انصاف والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں کن کے معاملات کی بات ہے؟ یہود کے معاملات کی، منافقین کے. اس کے باوجود کہا انصاف کرو، تو کہاں پھر انسان کسی غیر مسلم پہ ظلم کرے یا زیادتی کرے، اس کی گنجائش ہی نہیں. اور آخری بات کہہ دی، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں فیصلے کرانے، یہ آپ کو منصف کیوں بنا رہے ہیں، حالانکہ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ، ان کے پاس اپنی کتاب موجود ہے، تورات موجود ہے، فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، سنتے آپ سے کیوں ہیں، فیصلے کیوں کرانے آتے ہیں، تاکہ بعد میں منہ پھیر کے چلے جائیں، صرف چیک کرنے آتے ہیں آپ کو کہ بھلا آپ کیا کہتے ہیں، آپ کے دین میں اس کا کیا حکم ہے، صرف آپ کا علم دیکھنا چاہتے ہیں. وما اولئک بالمومنین، یہ ایمان والے نہیں. یعنی آپ ان کو اپنی عدالتوں میں آتا دیکھ کے خوش نہ ہوں کہ یہ آپ کے اوپر ایمان لے آئے یا آپ کی باتوں کو مانیں گے، ہرگز نہیں مانیں گے. یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ صرف اپنی بات کے لیے آتے ہیں، ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آپ کی صورت میں قرآن پاک ان کے سامنے کر دیا. تو بہرحال یہ پوری آیتیں تھیں، چونکہ یہ ٹاپک پیچھے سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے گزرا، اس لیے امید ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے رکوع پورا ہو گیا.